nosotros esperando este día. Te necesitamos. Esta es la última ciudad que queda en la Tierra. Unos la llaman la sociedad perfecta, pero otros saben algo más. El gobierno lo controla todo. La gente desaparece como si nunca hubieran existido. Pero hay rebeldes que creen en la libertad y luchan en nombre de los desaparecidos. Yo soy uno de ellos. Yo soy uno de ellos. El gobierno lo controla todo. Pero hay rebeldes que creen en la libertad. La gente desaparece, desaparece. Ayotzinapa vive. Ja escoltem la proposta de vaga. L'Ajuntament del Treball Domèstic, la Fura i Reproductiu, ha lluitat també contra tots els tipus de violència masclista. Hem treballat molt i n'hem après encara més. Totes i tots. Som molts els col·lectius que han posat fil a l'agulla per començar a teixir aquesta transformació social, política i econòmica de caire feminista. Des de Feministes de Gràcia, Gatamaula, i en podríem enumerar amb moltíssims més. Totes elles mereixen reconeixement per la feina feta, però volíem entregar aquest premi a un col·lectiu que ha convocat per al proper dimarts 19 de maig una vaga general, social, laboral, productiva i reproductiva, feminista i radical. I aquest col·lectiu és vaga de totes. El 15M, efectivament, va ser un renaixement, jo diria, pel feminisme. És a dir, d'ajuntar dones de la meva edat amb dones molt més joves i a partir d'aquí han crescut molts i molts col·lectius i entre ells Vaga de Totes. Vaga de Totes va començar fa un any, cansades de que, doncs, les nostres reivindicacions, les discriminacions, les humillacions no sortissin mai entremig, diríem, de les reivindicacions de les jo diria, d'aquells moviments socials tradicionals. I cansades d'això, de no sentir-se representades, no nos representen, com cridàvem el 15M, doncs vam dir anem a organitzar una vaga general. I vam començar així, un petit grup de dones feministes, altres dones que no venien del feminisme, i vam anar aprofundint de com hauria de ser aquesta vaga. En primer lloc, volíem una vaga general molt diferent de les vagues generals que coneixem històricament. Volíem una vaga general que no posés en el centre l'economia, sinó que posés en el centre la vida de les persones. I això és el que hem anat treballant. És a dir, una altra vaga que sobrepassi l'economia, perquè aquesta vaga general d'aquest tipus que posa l'economia en el centre és bàsicament una vaga d'homes, on la situació de les dones es queden fora. És a dir, nosaltres volem una vaga que agrupi les dones treballadores, les dones que no que treballen a casa seva, les dones de treball domèstic que estan silenciades i sense contracte, les jubilades, les estudiants, les treballadores en negre, és a dir, que agrupessin totes aquestes categories que d'una vaga general queden excloses. i totes aquelles altres persones que també són excloses pel sistema capitalista, el sistema patriarcal, el sistema racista i que exclou moltes categories de persones que tenen dret a la vida i a la vida humana amb tots els drets i amb tots els, diríem, condicions per tenir una vida digna. Aleshores, aquesta situació, que les dones ja vivim la crisi des d'abans de la crisi, doncs s'ha agreujat molt amb la crisi. I per tant ens ha donat força també a cridar aquesta vaga general. Una vaga general que volem que sigui no només econòmica, és a dir, dels llocs de treball sí, però també del treball de cures, de transport, de tots aquells àmbits de la vida quotidiana. I que ens agrupi a totes i a tots. És un moviment que està liderat per dones, des de les dones, però que esteu tots implicats. Perquè si no hi ha vida, si les dones no mantenim la vida, el món no s'aguanta. I si nosaltres n'aturem, el món s'ensorra. Per tant, però no hem trobat cap sindicat, per més que sigui a fi, que ens doni recolzament legal per aquest tipus de vaga. Fa un any que lluitem i anem al darrere. I per tant, com que ens havíem fixat una data, hem fet ja 2 dies de lluita, el 22 d'octubre, que segurament em veu sentir parlar, i el 6 i el 7 de març, que va ser més per barris, pobles, ciutats i demés. Actualment, vaga de totes arriba a tots els països catalans. O sigui, València també, Mallorca, Castelló i arreu de Catalunya. Convoquem el dia 19 de maig, és a dir, dimarts, a una vaga de consum, degut a que també és una forma d'atacar el sistema des del consum i nova producció. I això ens ho explicarà millor aquests dies. Merci, em sembla que és una gran ocasió per explicar què passa exactament el dia 19. El dia 19 hi ha una vaga de consum. Hi ha una vaga que ens permet visibilitzar certs punts. Volem denunciar el sistema depredador i capitalista que converteix progressivament en font de riquesa tot tipus de ben comú i cuya última gran frontera, diu una gran escriptora, és el cos de les dones. La pobresa en aquest sistema té cara de dona. Per altra banda, volem parlar de consum visibilitzant els increments del cost dels serveis bàsics i la conseqüent pobresa energètica. Les dones, com a principals usuàries de l'energia de les llars i com a caps de família de la grandíssima majoria de famílies amb una sola font d'ingressos, som les que patim més aquestes pujades. I en tercer lloc, i parlant de consum, no podem obviar la cultura del consum i la cultura del consumisme i com nos afecta de manera desproporcionada a les dones, la imposició de les talles, la pressió estètica, les normes estètiques que juguen sempre en contra dels nostres cossos i del control real sobre els mateixos. Venim a recordar, el 18 a les 10 de la nit hi ha convocat un apagón i una cassolada, però obrir boca del que va passar el dia següent. El 19, després de les convocatòries pròpies de cada barri, poble i ciutat, a les 6 de la tarda a la plaça de la Catedral de Barcelona, hi ha una manifestació molt important, un molt de dones, lesbianes i trans, ens reunim. I no pas per reivindicar-nos com a víctimes o per demanar res, venim a exigir el nostre dret a una vida digna i lliure de violència. El dimarts 19 a les 6 de la tarda tenim de veritat una cita importantíssima, una manifestació on les dones venim a cridar totes i juntes una cosa tan senzilla com que les dones movem el món i si volem l'aturem. Gràcies. I acabem de treure els aplaudiments que ens semblen autocomplents, poc revolucionaris, com una mirada i com una mirada rego, doncs seguim, com pensem, així en veu alta. Seguim treballant, seguim aprenent, a dir, a parlar, a comunicar, i a posar-nos en contacte, a posar-nos en contacte. historia, dulcan desde la cuna, sin duda alguna. Niña, tus besos saben a gloria, no los malgastes. Quizá amaste a quien no debiste. Encontraste tu arte, lucha por no estar triste. Viste tu problema, la fuerza que no falte. Viniste reprimida, eso no sirve de nada. Buscar una salida, siéntete escuchada. Sigue sufriendo, sigue lloviendo, sigue. No quieres verlo, sientes que quema tanta lluvia, tanta rabia. Cabra con lo bonito que hay en ti. Y no vale la pena, grita y pregunta, porque no puede ser. Grita, es un orgullo ser mujer. Grita, que tienes mucho que ofrecer. Y ahora calla, relájate y déjate querer. Grita y pregunta, porque no puede ser. Grita, es un orgullo ser mujer. Grita, que tienes mucho que ofrecer. Y ahora calla, relájate y déjate querer. Mujer bendita, grita ya tu nombre. Rompe la costumbre de estar calladita. ¿Qué necesitas? Dime. Dolce Vita. Levita en el momento eterno de sentirte única. Música para niñas enfermas que en la noche gritan contra el viento. Quiero más, quiero más. Reprimes emociones, bajones. ¿Quién pone las condiciones? ¿Quién te va a decir hasta dónde puedes llegar? No llorar tanto, mamá, que no sirve de nada vivir sumisa. Lucha por tu sonrisa, no tengas tanta prisa. Y disfruta de la brisa que hoy te brindo. Tenemos el don de hacerlo más lindo. ¿O no? Son nuestros cuerpos, nuestras decisiones, tradiciones, religiones por encima de razones. ¿Para cuando una revolución? Que no revolucione. Mujer, podemos hacer que el mundo mejore. Grita y pregunta, ¿por qué no puede ser? Grita, es un orgullo ser mujer. Grita, que tienes mucho que ofrecer. Y ahora calla, relájate y déjate creer. Grita y pregunta, ¿por qué no puede ser? Grita, es un orgullo ser mujer. Grita, que tienes mucho que ofrecer. Y ahora calla, relájate y déjate creer. Sucesos no cesan, todos somos culpables. La inconsciencia del humano es insaciable. No te engañes, nunca seremos iguales mientras mujeres sean maltratadas por miserables. No cruces brazos, tu voz es la que manda. Se trata de una decisión y una demanda. Sal, grita, siéntela porque la tienes. La libertad está dentro de ti si tú la quieres. No hay fronteras, sobran los prejuicios. ¿Dónde está el amor? Ya no sirve lo que Dios dijo que era mejor. Nunca claudiques, misógino, perdona. No nos enamoramos de un sexo, sino de una persona. Mujer, debes saber, querer es poder. Pero poder no es querer y solo queremos ver. Más allá de lo que represión nos muestra. Desde el principio, mamá tierra, se confesó nuestra. La sociedad no te valora y tú debes luchar. Tus palabras son más fuertes que sus golpes. ¡No desistas! Eres bella y capaz como cualquier mujer del globo. Abre los ojos y que su recuerdo sea solo despojo. Recuerda quién eres tú, olvida quién fue él. ¿Quién puede demostrar que es mejor hombre que mujer? Te quedas falto de razones, falto de cojones. Grita mujer, somos puros corazones. Grita y pregunta, ¿por qué no puede ser? Grita, es un orgullo ser mujer. Grita, que tiene mucho que ofrecer. Y ahora calla, relájate y déjate querer. Grita y pregunta, ¿por qué no puede ser? Grita, es un orgullo ser mujer. Grita, que tiene mucho que ofrecer. Y ahora calla, relájate y déjate querer. Thank you.